والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Hvala pripada Allahu subhanahu wa ta'ala, gospodaru svih svjetova, vladaru sudnjega dana. Neka je salavat i selam na Muhammeda sallallahu alaihi wa sallame, na njegovu porodicu, ashabe i sve mu'mine koji ih u dobru slijede do sudnjega dana. A potom, draga braćo, otpočeli smo komentar podužeg haditha Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallame o priči koja se desila u narodima prije nas, a u kojoj nas Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallame obavještava o slučaju jednog mladića i njegovim događajima sa sihirbazem, kraljem i pobožnjakom. Došli smo do onog dijela u kojem Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallame kaže da je mladić, nakon što je bacio kamen i pogodio životinju, te je ona pala na zemlju i ljudi nastavili dalje svojim putem, da se mladić vratio pobožnjaku i obavijestio ga o onome što je vidio, o onome što se desilo. Pa mu je ovaj pobožnjak rekao: sinko, ti si danas zaista bolji od mene. Ti si danas zaista bolji od mene. In neke se tuptela. I zaista ćeš ti biti iskušan. Te smo se zadržali ovdje kod ovih riječi pobožnjaka, ukazujući da je ovo, dakle, Allahom dželle ve'ala sunnet, da je iskušenje svojih robova sunnet od gospodara dželle ve'ala, kako bi Allah subhanahu wa ta'ala ukazao na one koji su iskreni i kako bi ukazao na one koji nisu iskreni u svojim tvrdnjama. Te zatim nakon toga rekao: fejni btulite felate dulle alejje. Pa ako budeš, dakle, iskušan, rekao mu je, onda kada budeš iskušan, nemoj ukazati na mene. Nemoj ukazati na mene. Zbog čega je, dakle, pobožnjak, draga braćo, rekao ove riječi? Možda će neko pomisliti, kada na prvi pogled, dakle, čuje ove riječi pobožnjaka, da se on uplašio. Da bi se on, dakle, uplašio. Međutim, to, dakle, nije tako. Šta je dokaz da se on nije uplašio? Dokaz je, dakle, njegova čvrstina i postojanost onda kada je kralj zatražio od njega da se odmetne od svoje vjere. Čak i onda kada mu je zaprijetio. Čak i onda kada je bio podvrgnut najgnusnijem načinu ubijanja, na taj način što mu je pila ili testera bila stavljena iza njegove glave, te je bio podvojen na dva dijela, i on čak, dakle, do tog momenta nije pristao da se odmetne od Allahova dželle ve'ala dina. Čak, dakle, ni svojim riječima. Čak ni svojim, da izgovori samo riječima, da mu srce ostane smireno u imanu. Ako bi rekli da je olakšica, dakle, za ikra, prisilu, važila i za prijašnje narode. Pored toga, dakle, on je odbio. Međutim, dakle, rahim ili pobožnjak je vodio računa o da'vetu. Nije, dakle, prije svega vodio računa o svome životu. Jer da je vodio računa o svome životu, on bi, dakle, tada kada je bio pritisnut od strane kralja i kada mu se prijetilo smrću, on bi, dakle, vodio računa o svom životu, uštedio bi, po znacima navoda, sebi svoj život. Već je, dakle, rahim vodio računa o davi, širenju Allahove dželle ve'ala vjere. Jer je onda, kad vidite, bio tada u tom vremenu ta jedinka koja je bila sebeb da se nakon toga proširi dava. Da se proširi dava. On je bio taj početni, dakle, lanac, da tako kažemo, ili početna karika u lancu dave. Jer je od njega mladić prihvatio davu, a zatim su od mladića prihvatili drugi ljudi, šta više, nakon toga povjerovali su svi ljudi. Pogledajte Allahova dželle vale, draga braću, u ovoj priči Allahova dželle vale davanja, kerameta, blagodati, milosti, kroz koji, dakle, period prolazi ova priča, zasigurno za ne, dakle, puno vremena, za par, dakle, godina, od kako je mladić upoznao pobožnjaka, pa zatim nakon toga prihvatio istinsku vjeru, pa zatim nakon toga radio, pa zatim nakon toga bio izložen, dakle, ovim iskušenjima i tako dalje. Nije pošlo, dakle, puno vremena, pa je gospodar dželle ve'ala dao od jednog, dakle, čovjeka da se zatim nakon toga dava proširi i da je nakon toga prihvate svi ljudi. i da je nakon toga prihvat dakle svi ljudi. Stoga dakle i daja treba dakle voditi računa o svojim postupcima. Treba voditi računa o svojim postupcima. I ne znači kad dakle daja čini dakle ijtihad i smatra da je određeni postupak bolji. Možda kad u tome pogriješi, možda dakle pogodi i tako dalje i tako dalje. Nekada je dakle prikrivanje ili javno neistupanje bolje. Nekada je dakle javno istupanje opet bolje s druge strane. To je opet dakle stvar ijtihada u kojoj svako dakle svaki daja možda dakle pogriješi, a možda i bude u pravu. Inša Allahu ta'ala za bilo koji postupak dogodi dakle cilj uzdizanja Allahove dželle vala riječi bit će nagrađen. Ako pogriješi imat će jednu nagradu, a ako pogodi imat će dvije nagrade. Kad vidite dakle određene daje, ako ne vode računa o nekim svojim dakle postupcima i možda dakle budu određeni postupci dakle ishitreni, da zatim nakon toga budu sankcionisani, proganjeni od strane države, zatvoreni i tako dalje, i saha i pole zatim nakon toga ostane tako reći bez daveta. Stoga dakle i daja treba uzeti u obzir i u ovu dakle činjenicu. Da ukoliko nema dakle njega na tom polju, na polju daveta, da to može dakle znatno uticati na davu. Posebno kada uzme u obzir dakle stanje da možda područje na kojem se nalazi nema dakle drugih daja, nosioca ispravnog menheđa mimo njega i tako dalje i tako dalje. Sve su dakle ovo stvari, alejkum selam rahmetullah. Sve su ovo stvari o kojima daja treba dakle da razmisli. Treba dakle da ih uzme u obzir. Jer ovaj dakle pobožnjak mogao je da istupi, mogao je zatim da kaže dakle riječ istine i tako dalje, pa da bude zatvoren i tako dalje. Ali je dakle uzeo u obzir činjenicu da je on dakle sam, da je on sam. Pa je gospodar dželle vala dao, pobjegao dakle sa svojom vjerom, pa je gospodar dželle vala dao nakon toga da ovim dakle događajem, čudnim događajem, da se dava pobožnjaka proširi i da u stvari on bude sebe, da čitav dakle narod u to vrijeme povjeruje i prihvati dakle istinsku vjeru. Cilj je da kažemo da se ovaj pobožnjak dakle nije uplašio, već da je vodio računa o maslehi dave, o koristi daveta. Te je zbog toga rekao mladiću, ako budeš iskušan, ako te budu uzeli, zatim nakon toga mučili, nemoj onda ukazati na mene. Kaže da li nakon toga Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme, وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص. Mladić je nakon toga liječio slijepog i bolesnog od gube. Gospodar dželle veala mu je dao dakle taj keramet, ovo je sljedeći dakle keramet. Hadith ukazuje da je liječio na taj način što bi upućivao dove Allahu dželle veala, pa bi Allah subhanahu wa ta'ala uslišavao dove mladića. Pa bi Allah dželle veala uslišavao dove mladića, što ćemo vidjeti i u razgovoru između njega i kralja, savjetnika kralja. Dakle, gospodar dželle veala je dao i ovaj keramet, ovo je još jedan od kerameta kojim je dao ovom mladiću, a to je da je gospodar dželle veala uslišavao njegove dove. Te je liječio za Allahu dželle veala pomoć i dozvolu onoga koji je bio slijep i koji je bio, dakle, gubav. وَيُدَاوِ أَنَّاسَ مِنْ سَائِرِ الْأَدْوَى. I zatim je nakon toga liječio, dakle, ljude i od ostalih bolesti. Ovo je, dakle, posao, وَظِيفَتْ دَعِيَ, onoga koji poziva, dakle, u Allahu dželle veala din, koji poziva Allahom dželle veala din, da dakle koristi ljudima, da bude na usluzi ljudima. Kao što je rekao Allahom poslanik sallallahu alejhi ve selleme, najbolji čovjek jeste onaj koji najviše koristi ljudima. U drugom hadithu Allahom poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže, koji je šejh Albani ocijenio kao vjerodostojnim, iako dakle ima neki učenjaka koji su ga ocijenili slabim, a to je da kaže Allahom poslanik sallallahu alejhi ve selleme da ispunim potrebu svoga brata muslimana mi je draže nego li da boravim mjesec ili dva mjeseca u ovom svom mešdžidu u i'tikafu. I da je najdraže djelo Allahu subhanahu wa ta'ala idhalu as-surur, da čovjek unese radost u srce svoga brata muslimana. Da mu otkloni kakvu poteškoću, da mu vrati dug kojeg ima i tako dalje i tako dalje. To je dakle jedan od vazifeta, odakle poslova daje. I to je radio, dakle, i Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme. Pored toga što je, dakle, bio, nosio ogromne breme daveta, pozivao Allahom dželle vala din, ipak ga to, dakle, nije sprečavalo od toga da pomaže svojim ashabima radijallahu anhum, čak i kada se radilo, dakle, o dunjalučkim stvarima. Pa bi Allahom poslanik sallallahu alejhi ve selleme dovio za one od njih koji bi imali, dakle, dug, sam ih pomagao u tome, rješavao, dakle, njihove probleme i tako dalje i tako dalje. Pa i tako, dakle, mladić, draga braćo, koristio ljudima, a ovo što mu je gospodar dželle vala dao od blagodati, ih je, on je iskoristio u pokornosti Allahu dželle vala i radi, dakle, širenja daveta. Radi širenja daveta. Mladić, dakle, ovu blagodat koju mu je dao gospodar dželle vala, on ju je upotrijebio u pokornosti Allahu dželle vala i njome se potpomogao u širenju daveta. U širenju daveta. Jer je, dakle, mladić na taj način, u stvari, među ljudima širio, dakle, svoju davu, svoj, dakle, poziv. Što bi iskoristio, jer smo vidjeli u priči koja dolazi nakon ovoga, da bi on prilikom, dakle, liječenja ljudima pojašnjavao, govorio o istinskoj vjeri, govorio o Allahu subhanahu wa ta'ala, da je Allah dželle vale jedan istinski, dakle, jedno istinsko božanstvo koje zaslužuje da se obožava, da se treba vjerovati u njega, da se njemu treba posvećivati ibadet i tako dalje i tako dalje. Pa se glas ovom, dakle, mladiću proširio među ljudima. To zbog toga što bi, dakle, ljudi prenosili haber o njemu, da ima taj čovjek koji radi tako i tako, koji pomaže ljudima i tako dalje i tako dalje. Tako da je doprio, dakle, i do kraljeva savjetnika, kraljeva, tako reći, sagovornika, koji je oslijepio. Fa'atahu bihadaya kathira. Te mu je došao sa velikim poklonima. Fa'kale ma hahuna leke ajma in ente šefejteni. Sve što je ovdje pripada tebi. Ako me izliječiš. Pa je rekao mladić, inni la ešfi ahada. Zaista ja ne liječim nikoga. Innama ješfi lahu ta'ala. Allah dželle vala je taj koji liječi. Dakle, pripisivanje svake blagodati Allahu dželle vala. O ovome smo govorili, dakle, i u dersovima komentar kitabu Teuhida, da se blagodat treba pripisati Allahu dželle vala, te da je od kufra ni'meta pripisati blagodat nekom drugom mimo gospodara subhanahu wa ta'ala. Da je od kufra, dakle, ni'meta, kufra blagodati, pripisati neku blagodat nekom drugom mimo gospodara subhanahu wa ta'ala. Te je, pogledajte ovdje, ovaj mladić odmah, dakle, reagovao. Kada je ovaj čovjek, dakle, izgovorio nešto što nije ispravno, nešto što se tiče, dakle, akide. I ovo se, dakle, dosta često dešava, čak i od određenih ljudi koji dosta često dođu i kada im se treba, dakle, proučiti ruke i tako dalje, i onda kažu Allah i ti. Ili pak tražimo pomoć od Allaha i od tebe. I tako dalje i tako dalje. Dakle, u takvoj situaciji čovjek treba da reaguje i da ljudima, dakle, ukaže da je to neispravno. Da je ispravno reći tražimo pomoć od Allaha, a tvojim sebebom. Ili tražimo pomoć od Allaha, a zatim nakon toga od tebe, i tako dalje i tako dalje. Jesmo, sjećate se kako je Allahov poslanik sa nama reagovao kada mu je čovjek rekao ono što želi Allah i ti. Pa je žestoko reagovao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekavši: "Ja'altani lillahi nidda." Zar si me učinio ortaka, suparnika Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa i ovdje kao ovaj mladić blagodat reagovao na ove riječi, dakle, ovog čovjeka, te je blagodat pripisao Allahu dželle vala kako ljudi ne bi mislili da je on taj koji liječi, već je pojasnio da je Allah dželle vala taj koji liječi, a da je on samo sebe. Alejkum selam ve rahmetullahi ve berekat. Stoga je, dakle, iz ovoga i na onima koji liječe ljude, doktorima i njima, dakle, sličnim, ders, dakle, ibrat ili faide, korist iz ovog haditha, a to je da ljudima, dakle, pojašnjavaju da je onaj koji liječi Allah subhanahu wa ta'ala, a da su oni u stvari samo sebe, koji možda, dakle, uspije, za kojeg možda Allah dželle vala da ima prođe da uspije, a koji možda i ne uspije. Te da je sve u rukama gospodara subhanahu wa ta'ala, te koliko je, dakle, operacija za koje doktori kažu da je uspjela, da je 100% dobro prošla i tako dalje, a zatim nakon toga se ispostavi dakle da nije, da nije tako, nema dakle rezultata i tako dalje i tako dalje. Dakle, odredba je u rukama gospodara Dželle Vala i on je taj koji liječi, kao što je rekao Ibrahim alejhiselam, wa idha maridtu fa huwa yashfin. I kada se razbolim, on me liječi. Kada se razbolim, on, to jest Allah subhanahu wa ta'ala, me liječi. Zatim isto tako u ovom dakle dijelu haditha vidimo da daja treba nastojati, dakle, koliko god je u stanju da za svoju, dakle, davu izbjegava nagradu. Da za svoju, dakle, davu izbjegava nagradu. Jer, to, jer će to, dakle, biti preče od strane ljudi da se dava, dakle, da se dava prihvati. Jer ukoliko bi, dakle, prihvatio nagradu, ukoliko bi prihvatio nagradu, onda bi ljudi, dakle, možda rekli on to radi zbog imetka, zbog svog interesa i tako dalje i tako dalje. I zato su svi Allahovi vjerovjesnici salavatullahi wa salamuhum alejhim govorili svojim narodima šta? Mi od vas ne tražimo nagradu. Mi od vas ne tražimo nagradu. Nagradu dakle čekamo samo od Allaha subhanahu wa ta'ala. Ovo je dakle što se tiče daje. Ovo ne znači, draga braćo, kada dakle, kažemo ove riječi, ovo ne znači nakon toga da džema dakle treba prepustiti daju i ostaviti dakle daju, da se ne brinu dakle o njemu, da se ne brinu dakle o njegovom financijskom stanju i tako dalje i tako dalje. Jer dakle kada daja u određenim situacijama nije dakle u stanju da sebi obezbijedi dunjalučku egzistenciju, ako ga prepustimo dakle da se on bavi dunjalučkim poslovima, kako će se nakon toga baviti davetom? Ako mora dakle da vodi računa da obezbijedi dakle opskrbu sebi i svoje familije i tako dalje i tako dalje, kako će se nakon toga ovaj dakle daja posvetiti davi? Posvetiti davi. Stoga dakle na džematu da vodi računa. I ovo je dakle možda jedna od grešaka koju dosta često dakle, upada veliki broj ljudi. I što je možda sebe da se u određenim situacijama, ne uvijek, ali u određenim situacijama možda izgube određene daje. Da se izgube određene daje. Što, to zbog toga što dakle daje koji dolazi sa studija, draga braćo. I posebno ako je u toku studije dakle bio, da se tako izrazim, obezbijeđen. Znači imao je stipendiju, imao je dakle dobre uslove, mogućnosti, dobra stipendija i tako dalje i tako dalje. I onda kada se vrati, odjednom sve to izgubi. Odjednom kada sve to izgubi. A navikao se. Vi znate da čovjek kada se nešto navikne, dakle, zatim nakon toga teško mu pada kada izgubi određenu dakle, stvar na koju se navikao. Navikneš se na određenu blagodat, zatim nakon toga teško ti pada kada ostaneš bez te blagodati. Teško ti pada kada ostaneš bez te dakle, blagodati. I zato kažem, dođe. I onda se možda još uvijek dakle, ima, djeluje znanje, djeluju, da se tako izrazim, baterije imana, i onda obznani davu. Počne dakle da se sukopljava, da se suprostavlja i tako dalje, i vrata mu se nakon toga zatvaraju. I tada u takvoj situaciji nema dakle nekoga da ga podrži. Nema nekoga da ga podrži. Šta se dešava nakon toga? Zapada dakle u probleme. Posebno dakle kada ima familiju, kada ima oca, kada ima dakle majku. Zatim nakon toga dolazi do prigovora. Eto vidiš ti ovakav način, vidiš ne možeš ništa, radiš. Pa ako ga još doni, oni izdržavaju. Pa ga oni dakle finansiraju i tako dalje. To je dakle sve pritisak. Za kojeg dakle je pitanje da li će ga čovjek izdržati ili ne. Da li će ga čovjek izdržati ili ne. Zato kažem dakle, ovo je dakle greška u koju možda upadaju određeni džemati. I na taj način gube daje. A obaveza bi bilo šta? Da se dakle oni posvete i da daju koliko god su u stanju, dakle, poštede dunjalučkih stvari, da ne brine o tome, da ga ne optereti ta stvar, da bi zatim nakon toga bio posvećen davi pozivu Allahom dželle vala u Allahom dželle vala din. Stoga, dakle, ovo su dvije mesele, različite mesele, mesela koja se tiče, dakle, daje i mesela koja se tiče, dakle, koja se tiče džemata. Cilj nam je, rekao da kažemo, da što god je čovjek iskreni, što god čovjek dakle, izbjegava uzimanje nagrade za svoje djelo, to će inša Allahu ta'ala biti sebe i da će dava biti prihvatljivija od strane ljudi. Jer na taj način neće moći optužiti daju da to radi svojih ličnih interesa, radi dakle imetka i tako dalje i tako dalje. Pa je mladić, ovaj mladić dakle zanemario sve ove poklone. Ovaj čovjek je bio dakle kraljev savjetnik. Dakle zasigurno da je došao sa velikim i dragocjenim poklonima. Nisu to bili, dakle, bilo koji pokloni, već su to bili dragocjeni pokloni. A vi znate, insan kao insan, dakle, svojom prirodom naginje ka dunjaluk. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبَّنْ جَمَّا. I vi volite, vama je imetak puno, puno drag, kaže gospodar subhanahu wa ta'ala. Vama je imetak puno drag, to je tabijatul bešar. To je, dakle, priroda čovjeka. Takvim ga je stvorio gospodar Dželevala. Da čovjek, dakle, voli, da čovjek voli imet. Ali, kada je ovdje, dakle, bilo naspram daveta, mladić, iako mu je bilo dozvoljeno, iako mu je bilo dozvoljeno, je odbio, dakle, sve te poklone s ciljem, dakle, da njegov davet i njegov rad bude što iskreniji. A što god, dakle, da rad bude iskreniji, davet bude iskreniji, inša Allahu ta'ala, bit će, dakle, i većeg beričeta u njemu. Gospodar Dželle Vala će dati većeg beričeta bi idni lahi ta'ala, što smo vidjeli, dakle, iz ove priče, jer je gospodar Dželle Vala sebebom, dakle, ihlasa ovog mladića, sebebom njegove iskrenosti, dao beričeta u njegovoj davi, da se, dakle, čitav narod ovoga kralja prihvatio Allahove Dželle Vala, Allahove Dželle Vala vjere. Da se prihvatio Allahove vjere. Šta mu je rekao mladić? Inni la ešfi ahada. Ja nikoga ne liječim. Allah Dželle Vala je taj koji liječi. Fe in amente billahi ta'ala. Da'autu Allahe fe šefak. Ako povjeruješ u Allaha Dželle Vala, onda ću dobiti Allahu subhanahu wa ta'ala da te Allah Dželle Vala izliječi. Da te Allah Dželle Vala izliječi. Ovdje iz ovog dijela haditha Allahuma poslanika sallallahu alaihi wa sallam također uzimamo jednu bitnu, draga braćo, davetsku stvar. A to je da možda neko, dakle, prije svega kaže zašto je mladić ovo rekao, dakle, kralju. Ako povjeruješ, onda ću te ja izliječiti. Onda bi ovo značilo da će kralj u stvari povjerovati samo da bi bio izliječen. Kakav će, dakle, to nakon toga biti iman? Zašto nije, dakle, dovio mladić pa da Allah izliječi, pa da zatim nakon toga ovaj, dakle, kraljev sagovornik ili savjetnik prihvati i tako dalje i tako dalje. Znači, iz ovoga uzimamo da nema prepreke da se katka, dakle, u davetskoj metodi čovjek posluži dunjalučkim, dakle, sredstvima da čovjeka pribavi, da čovjeka, dakle, pridobije u vjeri, u islamu, da svoje dijete isto tako pridobije u islamu. Stoga nema nikakve prepreke da katkad kaže svom djetetu, dakle, ako budeš klanjao, onda ću ti dati to i to. Znači, neka braća kažu, ne, ako tako, dakle, postupiš, onda dolazi radi dunjaluka, onda će, ne, uradi tako. Nema veze, dakle, to što će na početku možda nije, dakle, djeteta biti taj da bi dobio, dakle, nagradu. Ali, inša Allahu ta'ala, uz Allahovu pomoć, polako, iman će se usađivati, dakle, u njegovo srce, inša Allahu ta'ala. Jer pogledajte i ovdje, zar ne, ako gledamo spoljno ovu priču, ovaj kralj bi je na početku prihvatio da povjeruje radi čega? Radi toga da bi se izliječio. Ali pogledajte nakon toga kako se, dakle, iman usadio u njegovo srce. Da nakon toga, i nije bilo, dakle, prošlo puno vremena od toga. Allah najbolje zna, ali iz ove priče, dakle, iz konteksta ove priče se vidi da nije, dakle, prošlo puno vremena od kako je prihvatio islam do momenta u kojem je bio ubijen od strane kralja. Možda je potrao, dakle, to jedno vrijeme kada ga je mučio i tako dalje, pa zatim nakon toga ubio, ali zasigurno da taj period nije bio dug. Da taj period nije bio dug. Cilj je, dakle, da kažemo da na početku možda je ovom čovjeku bio, dakle, dunjalučki interes, pa se prihvatio Allahove Dželle Vale vjere. Ali na kraju, pogledajte kako se, dakle, iman usadio u njegovo srce, da je on zajedno osaburao s ovim, dakle, rahibom, s ovim, dakle, pobožnjakom, osaburao na isto tako, dakle, teškoj patnji i muci. I zajedno, dakle, sa rahibom, pobožnjakom, bio, dakle, ubijen na jedan od najgnusnijih načina kojim se čovjek može, dakle, može ubiti. Iman se ustalio u njegovo srce. I vi znate da je Allah, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, isto tako na ovaj način pridobijao ljude, da bi određeni ljudi dolazili Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, ciljajući, dakle, dobio nešto od imetka, pa bi zatim nakon toga, dakle, prihvatali islam, pa bi zanoćili, a islam bi im bio draži od dunjaluka i svega što je na njemu. Stoga, dakle, nema nikakve prepreke da se čovjek u svom, dakle, davetu posluži, dakle, i ovim, posluži ovom metodom, da potrebi nešto od, dakle, dunjaluka radi pridobijanja srca ljudi. Da koriste, dakle, i ovu metodu podsticanja kada su pitanje, dakle, djeca, da ga nagrađuje. Ako budeš klanjao, daću ti to i to. Ako naučiš tu i tu suru, daću ti to i to od imetka i tako dalje i tako dalje. To je dakle metod u kojem inša Allahu ta'ala nema nikakve prepreke, šta više, to je metod Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Fa in amanta billahi ta'ala, da'autu Allahe fe šefak. Pa mu rekao dakle mladić, ako povjeruješ u Allaha subhanahu wa ta'ala, ja će dobiti Allahu jalla wa ala, pa će te Allah subhanahu wa ta'ala izliječiti. Te je dakle ovaj kraljev savjetnik prihvatio, povjerovao gospodara subhanahu wa ta'ala, mladić je dobio Allahu jalla wa ala, pa ga je Allah subhanahu wa ta'ala izliječio. Pa ga je Allah subhanahu wa ta'ala izliječio. Fa ata al malik, fa jalasa ilaihi kama kana jeđlis. فقال له الملك فزاتي nakon toga ovaj čovjek došao kralju i sjeo kao što sjedi kod njega, a kralj mu je rekao men radda alejke basarak, ko ti je povratio vid, ko ti je vratio vid. قال ربي, pa je rekao moj gospodar, pa je rekao moj gospodar. Pa ga je upitao ولك رب غيري, a zar imaš ti imaš drugog gospodara mimo mene, zar ti imaš drugog gospodara mimo mene. Pogledajte ga bavete ili tako reći gluposti ovog, dakle, ovog kralja. Dakle, koji za sebe tvrdi da je rab, jel de? Da je gospodar. A zatim nakon toga pita ga, dakle, ko je taj koji ti je povratio vid. Pa zatim nakon toga kaže, imaš li drugog gospodara mimo mene. Pa mu je rekao, dakle, ovaj njegov savjetnik, sagovornik, rabbi wa rabbuke Allah. Moj i tvoj gospodar je Allah subhanahu wa ta'ala. Moj i tvoj gospodar je Allah subhanahu wa ta'ala. Dakle, obznanio je hak, obznanio je istinu pred nepravednim vladarem. Zašto također, dakle, slijedi velika nagrada za onoga ko kaže, dakle, riječi istine pred nepravednim vladarem. Koja je nagrada koja se spominje u hadithu? Nešto preciznije što se spominje. Sejidu šuhada, poglavar svih šehida, jeste. Ko? Pre njega. Jeste ko? Pre ovoga. Jeste Hamza? Ibn Abdul Muttalib. I čovjek koji dođe nepravednom vladaru, nam, kaže mu istinu, naredi, upozori ga da na Allahu dželle vala kaznu i tako dalje, pa ga ovaj ubije. Pa ga ovaj ubije. Te mu je rekao, dakle, Rabbi wa rabbuke Allah, moj i tvoj gospodar je Allah subhanahu wa ta'ala. Fa ahadahu falam jezel ju'adzibahu hatta dalla ala al-gulam. Te ga je kažnjavao sve dok, dakle, nije ukazao na mladića. Feđije bil gulami, faqala lahum malik. Pa je zatim nakon toga došao mladić, te mu je kralj rekao, ej bunajje, kad balaga min sihrike ma tubriu l'akmaha wal abrasa, wa tef'alu wa tef'al, faqala inni la ešfi ahada, innama ješfi lahu tabarake wa ta'ala. Pa mu je rekao, dakle, ovaj kralj, tagije, o sinko moj, kad balaga min sihrike ma tubriu l'akmaha, tvoj sihr je dopro do te mjere da ti liječiš onoga koji je slijep i koji je bolestan od gube i radiš to i to. Pogledajte, dakle, u ovom dijelu haditha kako i na koji način tagije, taguti i tako dalje koriste metod i terhiba i terhiba. Metod, dakle, i nastojanja pridobijanja, metod, dakle, laskanja. I gledajte kako mu se ovdje obratio kralj. O sinko moj. Iako, dakle, između njih nema nikakva, dakle, srodstva, nema nikakvih rodbinskih veza i tako dalje i tako dalje. Ali želi na taj način, dakle, ovim blagim, laskavim riječima da kralj, dakle, pridobije njegovo srce. I zato mu se obraća i kaže, o sinko moj. Na ovaj, dakle, lijep način, pokušavajući na taj način da obmane, dakle, ovog mladića i da ga pridobije. I ovo, dakle, uslub ili metod kojeg taguti dosta često, dakle, koriste. Najprije pokušavaju, dakle, na ovaj način. Pa ako im to ne uspije, onda zatim nakon toga prelaze na ovaj drugi metod. Metod terhiba. Metod, dakle, zastrašivanja. Metod prijetnje. I tako dalje, i tako dalje. I vi vidite i u skorašnjim dakle događajima nakon revolucije Egipta. Isto dakle ono što je upotrijebio dakle trenutni tahud, upravo dakle upotrijebio ovu stvar. Dakle lijep pristup dakle dajama kako bi dakle pridobio njihova srca i tako dalje. Pa su određeni dakle daje šejhovi upali ovu zamku. Pa su počeli dakle da brane vojsku. Da brane dakle vojsku. Šta više baš dakle te godine kad smo bili dakle na Arafatu, jedan dakle od daja šejhova iz Egipta, on dakle na Arafatu dovi za vojsku. Dovi dakle za njih. Govore dakle lijepe riječi i tako dalje i tako dalje. Da bi zatim nakon toga ta dakle vojska i taj dakle general uradio nakon toga ono što je uradio je što je dakle svima poznato i pozatvarao dakle veliki broj muslimana, pozatvarao veliki broj dakle daja i vratio ponovo dakle hukm Mubareka i možda dakle još gore negoli u njegovo vrijeme. A dakle sve razlog, jedan od dakle bitnih i glavnih razloga jeste taj, zašto? Zato što je dakle na laskav i na mudar način uspio da pridobije nakon toga određene daje koji su nakon toga pojavljivali dakle na televiziji, na TV kanalima i tako dalje i tako dalje, a veliki broj ljudi bi njih pratio, slušao i tako dalje, jer ima dakle povjerenja u njih, gleda ih kao ljude koji predvode, kao ljude dakle, koji neće da ih slažu, koji neće da ih prevare, koji neće da ih obmanu. Ali dakle nije dovoljno samo da čovjek bude dakle iskren, već mora i kao što je rekao Ibn Qayyim rahimehullahu ta'ala da poznaje i put nevjernika. Mora da je poznaje, dakle, da bude svjestan. Jer ako ne bude svjestan puta, dakle, nevjernika, upašće upravo u ovu, upašće u ovu zamku. Upašće u ovu zamku. Sjećate se riječi Ibn Qayyima rahimehullahu ta'ala, kada je rekao da je Allah dželle veala pojasnio put nevjernika detaljno, put vjernika detaljno, put završetak jednih detaljno, završetak i drugih detaljno. Zatim je pojasnio djela jednih detaljno, djela drugih detaljno, sve to Allah dželle veala pojasnio. Pa je na kraju Ibn Qayyim rahimehullahu ta'ala rekao da su najpotpuniji ljudi oni koji spoznaju i jedan i drugi put. I zato su upravo zbog ovoga ashabi bili najpotpuniji ljudi, najbolja generacija, jedan od razloga. Zato što su spoznali i jedan i drugi put detaljno. Spoznali su put džahilijeta, put kufra i širka detaljno, a zatim su nakon toga spoznali i put islama detaljno. I zato je Omer radijallahu anhu rekao, spone islama će se rušiti polako jedna za drugom, onda kada stasa generacija koja nije spoznala džahilijet. Ovo dakle nije cilj riječi, Allah najbolje zna, Omer radijallahu anhu, da čovjek bude u džahilijetu, pa zatim, ne. Ali dakle da poznaje put džahilijeta, da poznaje njihove spletke, da poznaje dakle njihove puteve, njihove metode i tako dalje. Jer ako ih ne bude dakle poznavao, onda će upasti dakle u neke od tih njihovih, da se tako izrazim, caka, metoda i tako dalje. I zatim nakon toga nanijeti šteti možda sebi, dakle, a još gore dakle nanijeće veliku dakle štetu davi. Pa kad Allah dželle veala da dakle basiret određenim ljudima. U to vrijeme u Egiptu je bio dakle čovjek Salah, Hazim Salah, ako se ne varam, šta kao noh? Svi kaže Hazim Salah. Ovaj čovjek, subhanallah, braćo, Allah dželle veala mu je podario basire. I upozoravao je daje, upozoravao je šejhove. Znači da ne govore tako i na taj način odakle vojci. I da je ona aduv, da je dakle neprijatelj. I da će kad tad dakle da ispoli svoje pravo lice. Da će kad kada ispoli svoje pravo lice. I upozoravao je. To je dakle bio, alikum salam rahmatullah. To je bio čovjek koji se inače kandidovao za predsjednika. On se kandidovao za predsjednika. I ono što je odlikovao dakle njegov metod, dakle, draga braću, jeste vuduh, otvorenost. Da se on dakle otvoreno zagovarao za šerijat. Da se otvoreno zagovarao za šerijat. Međutim, dakle, tagoti kao tagoti, nađu dakle bilo šta, pa smo mu našli zatim nakon toga, kao da jedan od njihovih uvjeta, da bi se neko dakle kandidovao, mora dakle da bude čisti Egipćanin. Da bude čisti Egipćanin. Pa su mu kao našli da njegova bika, bijača, starka što vikamo mi ili kako se već izrazimo, da je kao imala kanadski pasoš ili koji neko kanadsko ovaj državljanstvo. Te su ga na taj način dakle odstranili. Na taj način su ga odstranili. A imao je dakle veliku popularnost kod ljudi. I govorio je dakle otvoreno. I on je, pored toga što je dakle imao neke određene stvari, grešaka i tako dalje, ali u cjelini, dakle njegova dava i njegov poziv je bio otvoren. I otvoreno dakle se zagovarao za sprovođenje šerijata. Otvoren, ali dakle normalni kao takav nije dakle odgovarao tagut imate sun na kulturan način, tako reći, njega dakle izbacili iz igre. Cilj mi je da kažem, Allah dželle veala mu je podario basire, te je upozoravao šejhove na ovakav dakle njihov postupak, ali ga nažalost dakle nisu poslušali. Pa se zatim nakon toga obistinilo dakle ono što je on dakle rekao, ono na što je on dakle upozoravao, i vidimo, i on je nakon, i onda je isto tako da je danas ovaj zatvoren i osuđen, ne znam ovaj na koliko godina, ali je ostvarilo se upravo ono, dakle, što je on, dakle, upozoravao. Dakle, cilj sve ove priče koju, dakle, koju spominjem, koju govorim, da povežem, dakle, sa vakijom, sa činjeničnim, dakle, stanjem, jeste da tavuti, dakle, prilaze dajama i na jedan i na drugi način. I putem usluba metoda terhiba, na ovakav način, na laskav, dakle, način, nudeći nešto, nudeći određene stvari, samo ne bili, dakle, pridobili, daju, a ako to, dakle, ne uspije, onda zatim nakon toga pribjegavaju ovom, dakle, drugom načinu ili drugoj metodi, a to je, dakle, metod terhiba, metod zastrašivanja. To je ono što je uradio i ovaj kralj. Prije svega, dakle, pokušaj ovo prvu metodu. I rekao, o, sinko moj, tvoj sihr je, dakle, dopreo do te mjere da radiš, pa mu je spomenuo ove stvari, dakle, koje radi. Pogledajte, dakle, i ovdje još jedna, dakle, stvar. A to je da ehlul batil, bilo koje stvari, dakle, koje se dese, oni žele da ih pripišu nekom drugom. Ne onome koji, dakle, istinski te stvari uradio. Već, dakle, žele da je prikažu da je to batil, da je to sebe, znači, nešto sasvim drugo, i tako dalje, i tako dalje. Pa i ovdje, dakle, on pripisuje ove stvari, koje su u stvari dar od gospodara Dželle Vala. Dakle, hak i istina, on ih pripisuje batilu. Da u stvari, to mladić u stvari radi svojim sihrom. Da to radi svojim sihrom. Pa je mladić, dakle, njemu odgovorio, osporio ove njegove riječi, rekavši, inni la ešfi ahada. Zaista ja ne liječim nikoga, već je Allah subhanahu wa ta'ala taj koji liječi. Allah Jalla Vala je taj koji liječi. Pa je zatim nakon toga, kada je, dakle, propao ovaj način, ovaj metod, terhiba, kralj prešao na drugi, dakle, metod, a to je terhib, zastrašivanje, mučenje, felem jezel ju'adzibahu hatta dalla ala arrahim. Pa ga je mučio sve dok nije ukazao na pobožnjaka. Sve dok, dakle, nije ukazao na pobožnjaka. Dakle, ovo ukazuje na činjenicu da je čovjek na kraju ipak čovjek. Da koliko god, dakle, ostvari stepen od imana, od takvaluka, bogobojaznosti i tako dalje, da je on na kraju opet, dakle, čovjek koji ima svoje manjkavosti i koji, dakle, ima svoje slabosti. Pa tako, dakle, i ovdje je ovaj mladić nije, dakle, izdržao, te je, dakle, ukazao na pobožnjaka. Te je ukazao na pobožnjaka. Jer vi znate, dakle, čovjek kad lakše mu i određenim situacijama da podnese i kaže bolje da je, dakle, ubistvo negoli mučenje. I zato će stanovnici Džehennema reći Maliku, šta? Ja Maliku, li jakni alejna rabbuk. O Malik, neka nam presudi tvoj gospodar. Dakle, neka nas usmrti. Bolje je, dakle, smrt negoli stanje u kojem se, dakle, nalazimo. Negoli stanje u kojem se nalazimo. I stoga kažem, čovjek kad podnese, dakle, smrt, biva jednom i gotovo. Lakše mu je, dakle, odluči se zato da podnese smrt, nego li, dakle, da podnese mučenje koje se ponavlja stantno, konstantno, koje je teško, i tako dalje, i tako dalje. Pa je, dakle, ukazao na pobožnjaka. Feđije bir rahib faqila lahu. Pa je doveden, dakle, pobožnjak, te zatim nakon toga bilo rečeno irži an dinik. Ostavi svoju vjeru. Vidimo, dakle, iz ovoga, dakle, draga braćo, ovog dijela haditha Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme, da tagije i taguti u svakom, dakle, vremenu ciljaju predvodnike dave. Ciljaju, dakle, one koji su nosioci dave. Kako bi na taj način, dakle, naudili davi, naštetili, dakle, davi, usporili davu i tako dalje i tako dalje. Adi ali od Allahuma dželle vala blagodati je što Allah dželle vala uvijek, dakle, daje među svojim robovima oni koji će ponijeti teret, dakle, teret dave. Koji će ponijeti teret dave. Ali je cilj, to uvijek, dakle, vidimo i ranije, a i sada, da uvijek nevjernici proganjaju one koji su nosioci, dakle, dave. Koji su nosioci dave. Pa je tako i ovdje bio sa slučaj sa kraljem, koji je, kao što vidimo, dakle, tražio mladića, zatim nakon toga ovog, dakle, pobožnjaka, jer je od njih potekla dava. Te kad ih je pozvao, rekao, irži an dini. Vrati se, napusti svoju vjeru. Zašto, dakle, kralj tražio prije svega i nastojao, dakle, vidite, na bilo koji način, jer ih nije odmah ubio, već ih kažnjavao, mučio i tako dalje. Zbog čega, dakle, kralj najprije htio da se oni vrate od njihove vjere, da ostave, dakle, svoju vjeru. Zato što će na taj način, dakle, bolje ili jače ili više slomiti davu, slomiti da njihov, dakle, njihov poziv. Ukoliko se nosio, dakle, dave, otkane svoje dave, onda to, dakle, utiče i na može uticati na nemali broj sledbenika, oni koji su slaba imana, oni koji se nisu učvrstili u Allahovoj dželle vala vjeri, koji će nakon toga reći da je vjera bila ispravna, ne bi se okanio nje, ne bi ostavio dakle vjeru, već bi ustrajao na njoj. I zato je dakle i Ma'mun tada u to vrijeme. Zašto dakle insistirao? Nije ubio imama Ahmada rahimehullahu ta'ala, već je insistirao i njega isto tako dakle mučio da kaže el Kur'anu mahluk, Kur'an je stvoren. Iako je dakle mogao da ubije odmah imama Ahmada rahimehullahu ta'ala se riječi, ali ne, njegov cilj je bio da pokuša da nagovori dakle imama Ahmada da izgovori ove riječi. Jer ako imam Ahmed izgovori ove riječi, onda on je dakle predvodnik na kojeg se ljudi ugledaju. Zatim nakon toga završili dakle svoj posao sa ljudima. Ako kaže imam Ahmed, slijedit će ga i veliki broj ljudi u tom njegovom stavu, u tim njegovim riječima. I nakon toga neće imati potrebe za upotrebljavanjem sile i drugih dakle sredstava i tako dalje. Na taj način će riješiti čitav problem. Stoga dakle, da ih odmah dakle ubije, u tome neće biti dakle velikog rezultata po njega. Ali da se oni odreknu svoje vjere, na taj način će ostvariti kralj ono što on želi. Ali od Allahove dželle vala milosti i blagodati, jeste što gospodar dželle vala uvijek daje zulumčarima oprečno onome što oni žele. Allah dželle vala da, dakle oprečno onome što oni žele. Oni nešto dakle ciljaju, a Allah dželle vala da, dakle oprečno onome što oni žele. Kao što je ovdje na kraju, dakle kada su rekli kralju, fa wallahi, rekli su mu, tako nam Allaha, fa etel meliku fa qila lahu ara'ayta ma kunta tahdharu, vidiš li ono čega si se bojao, čega si se plašio, fa qad wallahi nazala bika hadaruka, desilo se upravo ono čega si se bojao, upravo ono čega si se bojao. A to je da su ljudi povjerovali u Allahovu dželle vala vjeru, u Allahov dželle vala din. Istog razloga rekao smo dakle kralj je nastojao da najprije pokuša da ih odvrati od njihove vjere. Pa kada je vidio da nije u stanju da ih odvrati od njihove vjere, onda je zatim nakon toga upotrijebio dakle jedan od najgnusnijih načina ubijanja, a to je da je naredio da se donese pila, a da se zatim nakon toga stavi iznad njegove glave, pa da na taj način bude dakle odvojen na dva dijela. Zbog čega opet ovakav način? Da bude dakle ibret, da bude pouka za sve druge. Da će i oni na taj način biti dakle kažnjeni. Da će i oni na taj način biti dakle kažnjeni. To je uslub, metod koji koriste džababire, oholnici, zulumčari, kako bi odvratili od Allahuma dželle vala dina. Međutim, ovaj pobožnjak je ostao dakle ustrajan u Allahuma dželle vala vjeri. Potom je nakon toga doveden Dželisu el Melik, kraljev savjetnik, kraljev dakle sagovornik. Pa i njemu dakle kralj rekao isto tako kao i mladiću da se okani svoje vjere, ali je i on odbio te je bio dakle kažnjen poput pobožnjaka. Ovo ne već šest, a? Hajde, inšala. Prošlo brgo. Pa i braća, inšala se zaustavimo, pošto imamo još ovaj još dio haditha, inšala Allahu ta'ala, ostavit ćemo komentar ostatka haditha bi idni lahi ta'ala za naše